yaralıyam, maralıyam hem yaralı. Avcı vurmuş ay balam maralıyam, maralıyam hem yaralı. Avcı vurmuş ay balam maralıyam. Suna uçtu benim gönlüm, sene düştü senin gönlün ay balam kime düştü. Benim gönlüm sene düştü senin gönlün.